शिवालय चलो शिवालय चलो शिवालय चलो चलो शिवालय चलो शिवालय चलो शिवालय चलो। तपता मरुथल है जग सारा शीतल छाव शिवालय है। चलो शिवालय चलो शिवालय चलो शिवालय चलो। तपता मरुथल है जग सारा शीतल छाव शिवालय है। बहती जहां आनंद की धारा वो सुख धाम शिवालय है। चलो शिवालय चलो शिवालय चलो शिवालय चलो। चलो शिवालय चलो शिवालय चलो शिवालय चलो। खोल दे तभव के बंधन मुक्ति मार्ग आसान हो जाता मिट जाती सारी उलझन। शिवलिंग का पावन दर्शन खोल दे तभव के बंधन मुक्ति मार्ग आसान हो जाता मिट जाती सारी उलझन। सब दुख से जहाँ मिले किनारा ऐसी नाव शिवालय है। सब दुख से जहाँ मिले किनारा ऐसी नाव शिवालय है। सब दुख से जहाँ मिले किनारा ऐसी नाव शिवालय है। बहती जहाँ आनंद की धारा वो सुख धाम शिवालय है। श्रद्धा में जहाँ बसे त्रयंबक मिले जहाँ रामेश्वर धन। हो जाए जहाँ काशी तन बैद्यनाथ सोमनाथ समन। श्रद्धा में जहाँ बसे त्रयंबक मिले जहाँ रामेश्वर धन। मिले जहाँ रामेश्वर धन। जहाँ शिव का नजारा ऐसा काम शिवालय है। चारों ओर जहाँ शिव का नजारा ऐसा काम शिवालय है। चारों ओर जहाँ शिव का नजारा ऐसा काम शिवालय है। बहती जहाँ आनंद की धारा वो सुख धाम शिवालय है। चलो शिवालय चलो शिवालय चलो शिवालय चलो। चलो शिवालय चलो शिवालय चलो शिवालय चलो। चलो शिवालय चलो शिवालय चलो शिवालय चलो। तपता मरुथल है जग सारा शीतल छाव शिवालय है। बहती जहाँ आनंद की धारा वो सुख धाम शिवालय है। चलो शिवालय चलो शिवालय चलो शिवालय चलो। चलो शिवालय चलो शिवालय चलो शिवालय चलो। चलो शिवालय चलो शिवालय चलो शिवालय चलो। चलो शिवालय चलो शिवालय चलो शिवालय।